Za chwilę połączymy się z naszą reporterką, która śledzi debatę na wiejskiej. W szpitalu w Ostrołęce prawdopodobnie wykryto groźną bakterię. Wstrzymane są operacje na oddziale chirurgii. Putin milczy na temat wykluczenia Rosji z igrzysk. Dzisiaj już nie zamierza tej sprawy komentować. Ustawa o Sądzie Najwyższym dyskutowana w Sejmie. Od około godziny trwa drugie czytanie projektu zgłoszonego przez prezydenta, który wcześniej był poprawiany w czasie Komisji Sprawiedliwości. W Sejmie jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Witaj. Jak przebiega ta debata? No, debata, tak jak powiedzieliście, trwa już dużo ponad godzinę. Głos w tej chwili zabiera pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Chwilę wcześniej z mównicy sejmowej do polityków mówił również prezydencki doradca Paweł Mucha, uzasadniając potrzebę wprowadzenia nowego prawa o Sądzie Najwyższym, a wcześniej głos zabierali posłowie poszczególnych klubów i kół poselskich. Większość opozycji krytycznie oceniała projekt o Sądzie Najwyższym. Dzisiaj domykacie układ i składacie ofiarę ze sprawiedliwości na ołtarzu partyjniactwa. Mogliście się stać reformatorami polskiego sądownictwa, a stajecie się sądownictwa grabarzami. Tak mówił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. W podobnym tonie wypowiadali się też politycy Nowoczesnej Platformy. Na zarzuty opozycji pozwolił sobie odpowiedzieć m.in. Stanisław Piotrowicz z Prawa i Sprawiedliwości. My chcemy apolitycznych sądów, bo to jest wymóg prawny, wymóg konstytucyjny. Każdy ma prawo do bezstronnego sądu, sądu nieuwikłanego w politykę. A projekt, na którym debatują w tej chwili posłowie, przypomnijmy, zakłada między innymi powołanie Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, a także przechodzenie sędziów w stan spoczynku po 65 roku życia oraz wprowadza instytucję skargi nadzwyczajnej. O czym z Sejmu mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy. A dzisiaj w planach posłów jest jeszcze drugie czytanie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Pracownicy i pracodawcy razem przeciwko ustawie znoszącej limit składek na ZUS. A szef Solidarności Piotr Duda i szefowa Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz zapowiadają, że będą apelować do prezydenta o zawetowanie przepisów, jeśli zostaną one przyjęte w Sejmie. Tak mówi Piotr Duda. Ta ustawa została nieprocedowana w taki sposób, jak powinna, czyli została złamana ustawa o Radzie Dialogu Społecznego, ustawa o związkach zawodowych, ustawa o związkach pracodawców. A w Sejmie ustalono, że ustawa miałaby wejść od przyszłego roku, ale niewykluczone jest przesunięcie terminu o rok. Do tego odniosła się Henryka Bochniarz. Jeżeli nawet przyjęty zostanie w Senacie projekt, żeby odłożyć do stycznia 2019, to my będziemy wnioskowali o to, żeby po prostu nie przyjmować tej ustawy i naprawdę zacząć poważnie rozmawiać na temat tego, jak ten system emerytalny w Polsce powinien wyglądać. Zgodnie z ustawą wszyscy ubezpieczeni mieliby płacić pełne składki niezależnie od wysokości dochodu. A wczoraj przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk mówił, że bezpieczniejszym terminem wejścia przepisów w życie jest rok 2019. Jak dodał, byłby wtedy czas na pewne modyfikacje i dyskusje, na przykład o tym, czy całkowita likwidacja ograniczeń wysokości emerytur jest dobrym pomysłem, a także czy konieczne jest obciążenie dodatkowymi kosztami pracodawców. Groźna bakteria może być w szpitalu w Ostrołęce. Prawdopodobnie chodzi o pałeczkę zapalenia płuc nazywaną bakterią Klebsiella. Czy mamy do czynienia z klebsiellą pneumonię typ New Delhi, dowiemy się, kiedy zostaną wykonane specjalistyczne badania w laboratorium referencyjnym, a takowe zostały wysłane. Zatem sprawa jest w toku. Mówiła Sylwia Nakielska z Ostrołęckiego Sanepidu. Na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej w szpitalu w Ostrołęce wstrzymano operację. Teraz lekarze sprawdzają, czy pacjenci zarazili się bakterią. Powoduje ona wiele chorób, w tym zapalenie płuc, szpiku, a także sepsę, zakażenie układu pokarmowego, moczowego oraz zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Już w ten weekend zbiórka jedzenia dla potrzebujących. Akcję pod hasłem Tak Pomagam organizuje Caritas. W piątek i w sobotę w supermarketach będzie w sumie około 20 tysięcy wolontariuszy. Będą mieli na sobie czerwone koszulki i będą zbierać żywność. A przede wszystkim produkty z długim terminem ważności. Przyda się kasza, mąka, cukier, ryż, kawa. Żeby pomóc, wystarczy kupić któryś z tych produktów i oddać wolontariuszom. A paczki z jedzeniem trafią do 70 tysięcy potrzebujących. Władimir Putin nie podjął jeszcze decyzji, co zrobi po wykluczeniu Rosji z igrzysk. A wbrew wcześniejszym zapowiedziom, rosyjski prezydent nie zabierze dzisiaj głosu w tej sprawie. Wcześniejsze informacje zdementował rzecznik Kremla. W echa afery, która pogrążyła rosyjskich sportowców, wsłuchuje się nasz korespondent w Moskwie, Maciej Jastrzębski.

Not My Baby. To z Kanady zespół Always, z ich drugiej płyty Anti-Socialites, a przede wszystkim to dziś nasza piosenka dnia, która rozpoczyna środowe wydanie magazynku. Zofia Kruszewska, Piotr Koddaszewski, Anna Gacek. Zapraszamy do 16. So I was taking a walk the other day, and I seen a woman, a blind woman, pacing up and down the sidewalk. She seemed to be a bit frustrated, as if she had dropped something and having a hard time finding it. So after watching her struggle for a while, I decided to go over and lend a helping hand, you know. Hello, ma'am. Can I be of any assistance? Seems to me that you have lost something. I would like to help you find it. She replied, oh, yes. You have lost something. You've lost your life. It's a wickedness. Lamar stated his views on police brutality with that line in the song, quote, and we hate the popo, want to kill us in the street, faux show. Ah, please. Ugh, I don't like it. Początek dzisiejszego magazynku to także, jak się okazuje, początek najlepiej ocenionej płyty, ocenionej przez krytyków 2017 roku. Pomyślałam, że dziś w magazynku nie oszukamy kalendarza i skoro to szósty dzień grudnia, to dziś propozycje i sugestie, jakie płyty można byłoby kupić w prezencie oraz jak można uzupełnić swoją płytotekę, kierując się właśnie wyjątkowo nie własnym gustem, ani nie preferencjami, tylko tym, co mówią krytycy muzyczni, jak oni przez cały rok oceniali wydane w ostatnich miesiącach płyty. I ponieważ wszystko mam dzisiaj przygotowane nadzwyczajnie sumiennie, mogę powiedzieć, że 7 publikacji, album Damn Kendricka Lamara, bo to jest płyta, której przed chwilą słuchaliśmy i której za chwilę też jeszcze posłuchamy, w 7 miejscach była uznana za najlepszą, najważniejszą płytę tego roku, w innych 7 publikacjach zajęła 2 miejsce, w jeszcze 13 innych zmieściła się w pierwszej dziesiątce. Suma tych wszystkich miejsc daje właśnie to miejsce najważniejsze, najwyższe. Kendrick Lamar zdaje się być nie do pokonania w ostatnich latach, bo 2 lata temu, kiedy wydał album To Pimp a Butterfly, również nadzwyczajnie często pojawiał się na tych najwyższych miejscach, a gdyby mało było dowodów na to, jaki jest wpływ amerykańskiego rapera na popkulturę, na życie w ogóle, o 9% w ostatnim roku wzrosła liczba imion nadawanych nowo narodzonym dzieciom, o właśnie to Kendrick. I got so many theories and suspicions. I'm diagnosed with real nigga conditions. Today is the day I follow my intuition. Keep the family close, get money for bitches. I double park the Austin in the red. My mama told me that I'ma work myself to death. My girl told me don't let these hoes get in my head. My world been ecstatic, I checked the signal that read. Buzzing, radars is buzzing. Yeah, yeah. And opinions. Fox News, wanna use my name for percentage. My latest news is my niece, she worth living. See me on the TV and scream, that's Uncle Kendrick. Yeah, that's the business. Somebody tell Gerardo this nigga got some ambition. I'm not a politician, I'm not about a religion. I'm a Israelite, don't call me black no more. That word is only a color, it ain't facts no more. My cousin Carl, Duckworth said know my worth. And Deuteronomy say that we all been cursed. I know he walks the earth, but it's money to get, bitches to hit, yeah. Zeros to flip, temptation is, yeah. First on my list, I can't resist, yeah. Everyone together now, know that we forever buzzing. Radars is buzzing. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Buzzing. Radars is buzzing. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Damn. Najwyżej oceniona przez krytyków płyta w roku 2017, czwarty album Kendricka Lamara. Zaraz do tych podsumowań wrócimy, ale wcześniej jeszcze powiem, że dziś w magazynku także gość. Za kilka minut odwiedzi nas Bela Komoszyńska, wokalistka zespołu Sorry Boys. Grupa w piątek w Poznaniu rozpoczyna swój Amor Tour, trasę miłości, trasę promującą ich znakomitą ostatnią płytę, album Roma. A my wracamy do zestawień płyt najlepszych i najważniejszych w roku 2017. Na miejscu drugim Melodrama, drugi album Lord. Break the news, you're walking out to be a good man for someone else. Sorry, I was never good like you. Stood on my chest and kept me down. Hated hearing my name on the lips of a crowd. Did my best to exist just for you. Bet you rue the day you kissed a rider in the dark. Bet you rue the day you kissed a rider in the dark. Now she's gonna play and sing and lock you in heart. Bet you rue the day you kissed a rider in the dark. I am my mother's child. I love you till my breathing stops. I love you till you call the cops on me. But in our darkest hours, I stumble on a secret. I still feel you now and then, slow like pseudoephedrine. When you see me, will you say I've changed? I ride the subway, read the signs. I let the seasons change my mind. I love it here since I start needing you. Bet you rue the day you kissed a rider in the dark. Bet you rue the day you kissed a rider in the dark. Now she's gonna play and sing and lock you in her heart. Bet you rue the day you kissed a rider in the dark. I am my mother's child. I love you till my breathing stops. I love you till you call the cops on me. But in our darkest hours, I stumble on a secret power. I find a way to be without you, babe. I am my mother's child. I love you till my breathing stops. I love you till. Kiedy jest się artystą, telefon, prozaiczne urządzenie, służy nie tylko do prozaicznych rzeczy, jak wykonywanie telefonów, wysyłanie SMS-ów, nawet nie do robienia zdjęć, tylko do pisania piosenek tak pięknych jak ta. Nocą, leżąc u boku swojego słodko śpiącego chłopaka, sięgnęła po telefon i na nim wystukała tę właśnie piosenkę Writer in the Dark, jeden z najsmutniejszych, ale i z najpiękniejszych momentów płyty Melodrama. Do drugiego albumu Lord i także płyty numer 2, jeśli chodzi o już ułożony w całość, w zbiór, jeśli chodzi o preferencje krytyków muzycznych i ich wybory tych najlepszych płyt roku 2017. Na miejscu trzecim American Dream, LCD Sound System. Like Jeśli skończyć działalność, to po wydaniu świetnego albumu i po zagraniu wielkiego, sfilmowanego koncertu w słynnej nowojorskiej Madison Square Garden. A jeśli po tym wszystkim zdecydować się wrócić na scenę po 7 latach, to wydając tak dobry album jak ten LCD Sound System, ich tegoroczna płyta American Dream. Do podsumowań krytyków wrócimy w drugiej części magazynku, a za chwilę spotkanie z Belą Komoszyńską. Bela Komoszyńska naprzeciw. Dzień dobry. Dzień dobry. Belu, ponieważ masz już pewne radiowe doświadczenie, co słuchacze jednej z wydań Markomanii, jednego z wydań Markomanii mogą potwierdzić, myślę, że możesz powiedzieć, czy jego pięknego głosu w ostatnich minutach słuchaliśmy. To jest zupełnie inne przeżycie siedzieć po tej stronie mikrofonu niż po tamtej. Oba są oczywiście bardzo miłe. A to była Nino Katamadze z Gruzji, o której mi kilka dni temu opowiadałaś. Opowiadałaś także o jej koncercie, na którym byłaś. I dlaczego ja o tym mówię? Ty o tym powiedz, Belu. Ten koncert odbył się w Teatrze Roma kilka lat temu. Nie wiem, ile lat temu dokładnie. Natomiast Nino Katamadze zaśpiewała podczas tego koncertu tak, że ja zaliczam go do jednego ze swoich ukochanych koncertów, ponieważ to, co teraz słyszeliśmy, to był taki bardzo delikatne jazzowe dźwięki. Natomiast na żywo Nina Katamadze jest absolutnie kobietą rakietą. Jest tak energetyczna, że człowiek przez 3 dni fruwa na skrzydłach po jej koncercie i śpiewa bardzo mocno. I to, ten wątek koncertowy, prowadzi nas już do powodu naszego dzisiejszego spotkania. To już godziny właściwie dzielą nas od pierwszego koncertu trasy Amor, waszej nowej trasy koncertowej. Tak, dzisiaj mamy próbę generalną, już taką ostatnią próbę przed tą trasą, która rozpoczyna się w piątek w Poznaniu. I to jest trasa, która tak naprawdę jest rozłożona bardzo w czasie, bo ona się zaczyna teraz, a potrwa aż do końca kwietnia. I to będzie 15 koncertów. Koncertów zespołu Soda Boys, bo o tym nie powiedziałam. Zapowiadając ciebie i tę wizytę, powiedziałam, że to jest trasa promująca album Roma, ale to tak naprawdę więcej niż to, bo to także powrót do waszej fonograficznej przeszłości. To prawda. Będziemy grać utwory ze wszystkich płyt i pomimo, że ta trasa nazywa się Amor, czyli literalnie to traktując anagram tytułu Roma, no i z tej Romy rzeczywiście chyba najwięcej w setliście. Mieliśmy bardzo duży problem z zdecydowaniem się, których utworów nie zagrać. I w efekcie no, ta setlista wygląda w ten sposób, że gramy utwory ze wszystkich 3 płyt. Wracamy do utworów też z pierwszej płyty, których nie graliśmy, nie przesadzę, jeżeli powiem, od wielu lat. Także to są takie ponowne premiery tych niektórych utworów starych, tak się czujemy. Belu, masz w dyskografii zespołu utwór, który uskrzydla cię nadzwyczajnie, kiedy jesteś na scenie? Który nadzwyczajnie lubisz wykonywać? Wszystkie bardzo lubię wykonywać, ale rzeczywiście są takie, które niezwykle niosą mnie samą. I na pewno do takich utworów należy Alleluja, która jest takim bardzo jasnym utworem. Zresztą ten tytuł jest tak wiele mówiący, mimo że nawiązuje bezpośrednio do Czarodziejskiej Góry Tomasza Manna, która nie jest całościowo jakimś takim bardzo jasnym literackim dziełem, ale jeżeli się przebrnie już do końca, no to ja byłam wyjątkowo uskrzydlona i dlatego ta Alleluja powstała na podstawie tych emocji, dlatego taka jest. A czy dobrze myślę, że moment nadzwyczajny z kolei, jeśli chodzi o reakcję publiczności, to jest utwór Wracam? To jest ten moment, kiedy rzeczywiście cała publiczność jest twoja? To jest utwór, który możemy to obserwować podczas koncertów, co jest no, zawsze też dla nas takim wielkim zastrzykiem energii. Ten utwór od pierwszych właściwie nut bardzo energetyzuje ludzi, którzy bardzo, mam wrażenie, lubią też śpiewać ten utwór. No i to jest taki też wyjątkowy moment dla nas, mam nadzieję, że dla publiczności. Ja mogę powiedzieć, mam nadzieję, że mogę zdradzić, że przygotowania do trasy to są miliony detali i spraw, które trzeba załatwić i że wszystko będzie nie tylko pięknie brzmieć, ale także i pięknie wyglądać, bo o tym też trzeba Belu powiedzieć. No i myślę, że dobry to dzień i moment, bo wczoraj odbyło się wręczenie platynowej płyty za album Męskie Granie 2017, że wielu z naszych słuchaczy mogło też zobaczyć was tego lata właśnie podczas tej trasy, którą wiem, że znakomicie wspominasz. Tak, wczorajszy wieczór przywołał na świeżo te emocje Męskiego Grania i taką tęsknotę, bo naprawdę dla muzyków, którzy uczestniczą w kilku tych koncertach, tak jak my mogliśmy w kilku koncertach Męskiego Grania uczestniczyć, to jest naprawdę wyjątkowa muzyczna przygoda w takim sensie też spotkań z innymi muzykami, z tym, że możemy poznać się. Ja poznałam się z panią Małgorzatą Ostrowską osobiście, to też było niezwykłym przeżyciem przy okazji tego Gołębiego Puchu. I coś niezwykłego towarzyszy tym koncertom męskiego grania. Także wszyscy bez wyjątku wspominają to z wielką czułością i tęsknotą. A wracając już do ciebie na scenie, czy ty od zawsze czułaś się na niej dobrze, komfortowo, odważnie? Czy były momenty mierzenia się z tremą, z nieśmiałością, z tym, że serce ciągnie, ale duch stawia wiele wyzwań, jeśli chodzi o oswajanie tego szczególnego przecież miejsca? To od początku było tak, że ta niepewność jest do dzisiaj i trema. Natomiast kiedy już jest się na scenie, to nie ma na to miejsca i już jest absolutna pewność tego, co się chce przekazać. Ale te moje początki wiązały się z niepewnością co do tego, co mam zaśpiewać, w jaki sposób śpiewam i czy to w ogóle jest akceptowalne przez ludzi. Na szczęście bardzo szybko docierały do mnie takie sygnały bardzo miłe, że to ma sens i że coś to dla ludzi znaczy. Mówię o takim bardzo początkowym okresie jeszcze w szkole podstawowej. Ale kiedy już na tej scenie się znajdowałam, to było uczucie właściwie bardzo podobne do tego, które teraz mi towarzyszy, bo to powoduje takie emocje, które mogą się w człowieku chyba tylko na scenie zrodzić, albo może tylko ja tak mam. Czyli uprzedziłaś już moje pytanie, bo miałam właśnie pytać o szkolne akademie i o to, czy ta scena była w twoim życiu obecna od zawsze i już chyba wydaje mi się, skoro wspomniałaś szkołę podstawową, że tak. Pamiętam jedną akademię, która miała wyjątkowe znaczenie i to było właśnie pod koniec szkoły podstawowej. To była akademia bożonarodzeniowa. To były kolędy na jazzowo, które przygotowywał z nami Staszek Czeczot, basista zespołu Harlem, który był wtedy naszym nauczycielem muzyki w Działdowie i był dla nas dużym autorytetem. I pamiętam, że podczas jednej z prób do tej akademii ja się czułam bardzo niepewnie właśnie to od czego zaczęłyśmy tę historię, że wydawało mi się, że śpiewam to jakoś, że nie potrafię, że inne dzieci po prostu robią to super i pięknie śpiewają, a ja jakoś tak dziwnie albo brzydko, no nie wiem. I Staszek zauważył to i wziął mnie na chwilę na korytarz szkolny, bo ta próba była w sali lekcyjnej i powiedział mi zdanie, którego chyba nigdy nie zapomnę i które wtedy właśnie tak mnie uskrzydliło i z jego ust było bardzo ważne. Powiedział, że z twoim głosem możesz coś zrobić w swoim życiu. I to było takie, no, dla dziewczyny, która nie była do końca pewna tego, o co tu w ogóle chodzi. Dlaczego ja muszę śpiewać, ja chcę, ale czy powinnam? Czy to w ogóle jest znośne dla innych? I usłyszeć to z jego ust było bardzo ważne wtedy. No i bardzo się cieszę, że robisz coś z głosem w swoim życiu. A co będzie można przekonać się podczas Amor Tour już od najbliższego piątku? Wszystkie daty oczywiście na wszystkich waszych profilach społecznościowych. Belu, ostatnie pytanie niezwiązane z trasą, ale jeśli pozwolisz, nie powstrzymam się, bo jak już dzisiaj mówiłam, kalendarza nie oszukamy, 6 dzień grudnia. Czy Bela Komoszyńska wierzy w świętego Mikołaja? Wczoraj widziałam reklamę, która wydaje mi się jest absolutnie nieetyczna, dlatego że zdradza małym dzieciom, że Mikołaj nie istnieje. Dlatego ja się sprzeciwiam i ja wierzę w świętego Mikołaja. I musimy to powiedzieć, Mikołaj istnieje. Bela Komoszyńska, zespół Sorry Boys, bardzo dziękuję ci za wizytę i udanej trasy. Bardzo dziękuję, zapraszamy. Better, I hold sin. Phoenix, zespół Sody Boys od piątku w trasie koncertowej. Wspomniałyśmy z Balonką Moszyńską o świętym Mikołaju i o najmłodszych. Dziś w programie trzecim przez cały dzień rozdajemy płyty. Płyty wydane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Płyty z cyklu Polskie Radio Dzieciom. I teraz również mamy kilka takich wydawnictw dla Państwa, dla naszych najmłodszych słuchaczy. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek, a my jeszcze dziś w magazynku zdążymy zagrać ukochaną przez krytyków płytę numer 4. Why is it so hard to accept the party is over? You came with your new friends and her mom jeans and her new fans, and she's perfect and I hate it. Oh, so glad you made it. I'm so glad you could come back. Somebody get the tacos. Somebody spark the blunt. Let's start the narcos off at episode one. Bring the gin, got the juice. Bring the sin, got that too. Won't you shut up? No, you're my favorite. Myself think I need help with I'm sorry I'm not more attractive. I'm sorry I'm not more ladylike. I'm sorry I don't shave my legs at night. I'm sorry I'm not your baby mama. I'm sorry you got karma coming to you. Collect your soul, get it right. To me like you say you do, 'cause it's hard enough you got to treat me like this, lonely enough to let you treat me like this. Do you really love me or just wanna love me down? Pisała dla największych gwiazd współczesnej muzyki pop, między innymi dla Beyoncé, Rihanny, ale długo musiała czekać na swoje 5 minut w blasku świateł skierowanych już tylko na nią, ale w końcu nadeszły, kiedy w tym roku wydała swój debiutancki album Control, to jest SZA, i to chyba najsłynniejsza piosenka z tego albumu, bo zatytułowana Drew Barrymore, jak okazało się, amerykańska aktorka jest zachwycona tym, że znalazła się na tak dobrym tym i tak wysoko cenionym albumie. A jeszcze jeden album, który budzi mnóstwo kontrowersji wśród wspomnianych dziś często krytyków, dziś do wygrania. Na koniec magazynku nasza płyta tygodnia Songs of Experience, nowy album U2. Proszę pisać 71335. Dziękujemy, do usłyszenia. Cause I should be dead. I can see lights in front of me. I believe my best days are ahead. I can see lights in front of me. Oh Jesus, if I'm still your friend, what the hell, what the hell you got for me? I gotta get out from under my bed to see again lights in front of me. Hey, I've been waiting to get home a long time. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc.